بیان توکل و ترک جهد نخجیران به شیر. طایفه نخجیر در وادی خوش، بودشان از شیر دایم کشمکش. بس که آن شیر از کمین در میره بود، آن چرا بر جمله ناخوش گشته بود. حیله کردند آمدند ایشان بشیر، که از وظیفه ما تو را داریم سیر. بعد از این اندر پی سیدی میا، تا نگردد تلخ بر ما این گیاه.